when you're young. You get sad, then you get high. Oh, mate. A young gal done you bad, and I went and did you wrong. Young gal, you done me bad, so I went and did you wrong. And I got high, high, high, high. Lord, I got high. Now you got a bone to pick with me, but I wish you'd let me be. Oh, one day when you're looking back, you were young and man, you were sad. When you're young, you get sad. You're young, you get sad, then you get high, you get high. Oh, the days of rain would fall your way. Oh, the days of rain. Cause you got sad. Cause you got sad. Woo! Ik kan nog iets voorlezen, hè? De goochelaar. Toen ze de vrouw van de goochelaar wilde begraven, bleek haar lichaam verdwenen. Iedereen zocht, de goochelaar zelf nog het meest. Maar meer dan 4 duiven en een al even wit konijn vond men niet in de kist. Niks in de mouwen, niks in de zakken, en dat voor een volle kerk. Het was zijn strafste truc ooit. Na 2 dagen kreeg hij de eerste brief, en andere collega's volgden snel. Allemaal wilden ze weten hoe hij het had gedaan. Een dubbele bodem opperde een, tweelingen vulden een andere aan, mager tot op de graad. Spiegels werd vaak gesuggereerd. Maar met elke gok werd het mysterie groter en zijn naam beroemder. De mooiste illusie ooit, kopte de krant, met een foto van hen samen. Maar ervan genieten kon de goochelaar niet. Onafgebroken huilde hij om het onverklaarbare verlies. Kun je nog eentje doen? Ja, doe maar. We zijn aan ons laatste 9 minuten, dus nu is het tijd voor af te vuren. Hè? Ja, nog eentje waar de inspiratie ook rechtstreeks vanuit iets van, in de krant komt. En, ook helemaal, het, is eigenlijk, het klinkt het meest vergezochte, maar het is helaas heel reëel. Horror. Mochten ze een van de onzen op zo'n crapuleuze manier iets aandoen, we zouden de daders opjagen tot we ze hebben. Wat zijn wij die hier nu zitten, ik en mijn broer? We hadden niks tegen die mensen. We waren nog wafels gaan eten bij ons bommen. Pas in het café kwamen we op het idee. En nog veel later dat ze ons zouden herkennen als we ze lieten leven. Ik werd moe van het snijden, na 2. Ik heb hem gezegd dat hij moest overpakken. In de film gaat dat allemaal makkelijker. Het was nog harder dan katsjoe. Ik moest denken aan wie dat 's morgens allemaal zou moeten opkuisen. We hadden ze aan hun stoelen getaped. Ik vond het raar dat ze naar elkaar bleven kijken. Ik bedoel, dat wilt je toch niet zien als je kunt kiezen. Maar ik moet niks meer denken. Straks zullen ze oordelen over ons. Ze zeggen dat we het als in een griezelfilm hebben gedaan, maar dat vind ik niet erg. Comedies zijn leuk voor 1 keer, tot je de grap kent. Maar naar horror kunt je blijven kijken. En de inspiratie kwam van een verslag van een assiseproces dat in de krant stond en waarbij dat een heel aantal van de... Een heel aantal van de details van de wafels gaan eten bij de bomma, tot hoe dat ze moe werden van het snijden en hoe dat ze moesten denken aan wie dat allemaal moest opkuisen. Ook letterlijk in dat ze rechtbank van haar gezicht. Ik zou zeggen, vuur af. We zijn ons laatste 7 minuten. En wij moeten eerst een beetje binnen de 2 of 3 minuten op kussen. Vuur af, uw gedichten. Nog één? Ja. Ja. Valentijn. Ik leerde dat ik kanker had op Valentijnsdag. Als een pakje van iemand die je niet kent. Een klein kusje. Het was de dokter die het me kwam vertellen. Verder hoorde ik van niemand iets die dag. Maar dat hoefde ook niet. Zo konden we elkaar beter leren kennen. We hadden al zo weinig tijd. Ik gaf haar een naam. Pancreascarcinoom, zei ze zelf. Maar ik vond Linda mooier klinken. Ze beloofde dat ze me nooit nog zou verlaten. En we bleven de hele dag in bed. Ik mocht roken van Linda. Soms nam ze met haar duim en wijsvinger de sigaret uit mijn mond en nam ze zelf een trekje. Heel geconcentreerd deed ze dat. We werden zo dronken die eerste nacht dat we samen lepeltje lepeltje in slaap vielen. En de nacht daarna opnieuw en opnieuw. Van Linda mocht alles. Gek hoe zo'n dingen gebeuren als je ze echt niet meer verwacht. Ik kon me al snel geen leven meer voorstellen zonder haar. Jochem, overklaren waar en hoe, ja, dat je dat hebt geschreven, wel, maar... Hier nog wel iets over. Dit is van Potter, Dennis Potter, die heeft een fantastisch interview gegeven. Die is ook aan kanker gestorven. En die heeft een fantastisch interview gegeven toen hij al heel ver terminaal ziek was. En ik denk aan Channel 4 in een heel kale studio... Waarbij dat hij uitgebreid erover vertelt ook. En op een eerlijkheid, gelijk als dat je eigenlijk nog nooit, gelijk als dat je nog nooit hebt gezien. En die vertelt ook dat hem op Valentijnsdag leerde dat hij kanker had. De rest is allemaal verzonnen, maar daar kwam de inspiratie wel uit dat fantastische interview. Oké. Wacht, misschien nog één. Ik kijk nog iets vrolijker heb liggen, ja. Wolken. Die zijn van die 500 lettertekens vrouwtje. Ze wil weten of donkere wolken na de regen wit worden. Het is belangrijk, zegt ze. En omdat ik haar graag zie, zit ik al uren achter het stuur, de wolken achterna. Zij met haar hoofd door het raampje, haar haren nat van de regen en nog geen spatje wit te zien. Pas wanneer het donker is, geeft ze op. Onder een warme douche, ze weet haar plekken te kiezen, laat ze me beloven dat we het morgen opnieuw proberen. Wist je dat er een waterval is die zo hoog is dat het water verdampt vooraleer het de grond raakt, zegt ze, en dat ze die wel eens wil zien. Het is een raar meisje, zo met haar hoofd in de wolken. Ja, we zijn dus inderdaad al ons laatste paar minuten, maar ze zijn nog niet aan het overnemen, dus ik zit mijn outro aan het klaarzetten. Dat is goed, ik ga het nog een korte doen. Sproeten. Ze kweekt sproeten op het dakterras, zoals andere vrouwtjes... Ze kweekt sproeten op het dakterras, zoals andere vrouwen viooltjes saaien. Haar lichaam het tuintje dat we niet hebben. Uren zit ze in de zon, haar diepst uitgesneden t-shirt aan. Er is een zonnebrandolie factor 4. Net iets te weinig gebruiken, dan groeien ze het mooist. En s'avonds Nivea après soleil. En de laatste zon meepikken op een caféterras, met een witte wijn. Maar met een Ricard bloeien ze ook heel mooi. En veel liefde geven, heeft ze in een tuinboek gelezen. Dus vraagt ze elke avond of ik ze wil tellen. Bij nummer 93, linkerborst, net na een stepel, raak ik elke nacht de tel kwijt. Oké. Ik dat goed getimed. Hoe zal ik ze aan het programma overgeven? Niet overgeven. Nee. Klinkt vies. Ja, dat wou ik zelf zeggen, maar dan zijn mijn gasten eigen aangevallen. Voelen, hè. Nee, dat is niet waar. Allee, ik vond het fantastisch. Het is van verlopen. En ik heb hier nog een outro klaar staan, hè. Dus dat klinkt fantastisch. Geven, hè. Dat is amateuristisch, maar ja. Nee, het klinkt fantastisch. Ah. Alles bij je pakken, hè? Ja. Hé, in pulper achterlaten, hè? Ja, ja. Dat is de bedoeling. En een cd en zo. Ik ga geen cd's en geen boeken laten liggen, dus dat vlakje nee, heel nee, proper nee, achterlaten. Nee, maar ja, ze hebben het hier al goed bekijkt, ja. Nee, in ieder geval. Al die dingen, al dat, daar hebben wij niet mee te maken, hè? Moet ik eigenlijk even meer vodken over als ze biedt? Zal dat. En de kameraad is er niet bij? Nee, die ligt in zijn bed. Oh ja, dat is ook cool. Wat komt er nu? Nu komt het Captain Brunch. Ah, je dacht eerst met een outro nog, hè? Ja, eerst met een outro, natuurlijk. Ja, ik zou zeggen, start hem nog, hè? Wat zeg je? Ik zou zeggen, start hem nog. Oké, dan. Beste mensen, tot binnen 14 dagen. Captain Brunch. Captain Brunch zelf is er niet bij, dat hoorde u net al. Die heeft met de nacht gewerkt. Ik werk niet vandaag, dus daardoor ben ik hier met de knoppen aan het morrelen. Tot 4 uur, Captain Brunch. Het is nu 3:20. Bye.